man ata kep ko xamne da nga dikke bayima tan bayima faqtuluhu na ngeen ko ray waqtuluha na ngeen ray bayima ma'ahu andak mom hadith la bu hasan bo xamne imam abu dawud solo nak hadith numero 4464 ak tirmidhi hadith numero 1454 al hakim tam solo nako ci musnadakum rahmatullahi ala al jami' wa donte hadith bi amna ay borom xam xam yi wax ne desena wir ala kulli halin ah liñ meuna wax dal moy hasan la kon meun nañ ko sukk meun nañ ci sukkandiko qalu ñene wala anno do fekk ne mom wat a wat o sey la go xamne la yo bax munul dagan bi halin ci ben hal han rapport sexuel la wax meun ta dagan ala kulli hal kon nak fa kana dana nek fi ci mom al qatlu ray ka haddul wuti comme had comme han comme had bi ñu tek ki nga xamne moy goor jigen bi waman lam kep ko xam waman ki nga xamne lam yara gisut alay ci mom haddan ben had buñ koy tek xaru dañ ne lam yasih werul fi ci mom hadithun hadith deug wala ndax hadith bi ci kaw biñ la wax ñom dañ japp ne werul walaw sahawaay bu werul la qulna bi ci doon nañ wax jofé hadith bobu walam yahlu te du dagal lana ñel mukhalafatu wute hadith bobu non la la fa ni hadith weru ci kon nak duñ ko japp qala waxna isma'il ibn sa'id ash-shalamji rahimahullah salatu lana ahmad ibn hanbal rahimahullah an alladhi ci ki nga wul ci mbiru ki nga xamne ya ci dafay dikal bayima to bayima fo qafa indaha mutakhaw ci wetam fo mom manam muy seymu ha muna war manam fa waqafa bok dafa taxaw ndaha fa mom manam mu taxaw muna dal mom amu ci position walam yasbutte wirul hadithu amr ibn abi amr fi zalika amr ibn abi amr ci lor moy hadith bi ñu doon wax sank qala at-tahawi imam at-tahawi rahmal dan al hadith bob daifun wirul wa aidan té encore bo bolé ci hadith bi le fait que wiru farawi kiko solo moy ibn abbas radhiyallahu anhu waqt deug afta mom dafa ubbe bi anno ci le wer wor moy la hadda la dara warul ci kaw wajjo do amul ben hadda wa qala abu daud imam abu daud rahimahullah ñu solo hadith ba faré ba solo fatwa ibn abbas daf ni wa hadha li da'if day day da'ifal day doyal al hadith hadith bi en tout cas amna probabilité sauf que après benen affaire bi affaire ki la affaire usul la moy idha khalafa rawi bima rawa sauf que voilà comprendre ki solo hadith bi non bu wouté ak limu solo lan lañu appliquer liñu solo limu solo luñu dem wa la la lol tamit xam nga comme xam nga at-tahawi rahimahullah hanafi la te hanafi dañ japp ne kon bu boba hadith lol day doye dal hadith même bu isnad bi wërul d'accord ce que day japp ne li tax mu bayyi fi hadith bi dem jëfël lenen appliquer lenen ba paraf ubbe lenen lol sik nekul ci na amna lu mu xam lu gëna deugër lol moy wax mu taxawé ki hanafi rahmatullah mais alors que jumhur dañ ni dedet condition dune had dune sahaba bi lañ ni critiquer wala lañ am dara luñ koy mais li meuna tax mu wax lu wuté ak hadith bi dafa bari meuna nek né da ko faté moment bobu non meuna nek né dafa té comprendre lo xamanténi hadith bi ci jëm bop mo ko comprendre meuna nek lenen ak lenen manu yu bari bari la ay circonstances yu bari meuna tax lolu borom push fariko push on xamni ak ki at tahawi fi li la voilà li mo mon tax parce que son usul la voilà d'accord mo sala mas al usul ya si lolo tax ki lolo tax fiq graw def ci tax mo def na departager de oh moy fa si wa da ibn qayyim rahimahullah neena wala rayba sik nekul ci na anna zajira ne li nga xamne moy dakk nit manam li dakkate li jajjat at tabi'i te mën na bok ci nature nit diko dakk ci naturellement an ityani ci muy dikke al bayimati bayima aqwa mo gëna deugar min azajiri ci likoy dakk at tabi'i ci naturellement an talawati ci muy def ci goor jigen ah lolou mot na bayi xal walay sa te den ko walay sa ne ko lal amrani ñaar mbiri fi tiba ay nas ci nature nit ñi sawaxum di yam sa vra que nit ki wi dem di dem yefi goor jige dem sey nit goor comme mom niko ci yobbu vraiment yamul ak liko mënon yobbu ci mu sey ak animal ñom ñaar dal naturellement yamuñu dal donc fa ilhaq konke borom ñi wax ne par exemple had day am ci mom soit dañ koy ray wala ñu def ko comme ni ñu def ku ndialo ha buñu xolé lool kon dañu gis ne kon liñuy tek goor jigen mo wara gëna bis parce que liko yobbu poussé ci mu mën ko def mo gëna grave waye nak kon amma nga wax ne mota mëna fa ilhaq yobbu ahaduma ben ci ñom ñaar bil akhir ci ba ca dess min afsadul qiyas kon ci qiyas gëna yaqku la bok kama taqaddamu ken ni mu jitu manam qiyasé ki ne rek comme bayima ngi ni ku dem ci mom duñ la tek dara bok to gor jigen parce que gor jigen amna lu ci mëna yobbu quand même manam yobbu li ci yobbu nit ki ci banex mo gëna reuy que liko ci dul yobbu voilà de toute façon ñaari possibilité mo am moy ne dañ ko wara ray bu fekke hadith bi dañ ko deugural budé duñ ko def dara manam ki bayima bi ki teud ak bayima bi ki dem sey ak bayima bi budé amul dara luñ koy def qiyas ko ak gor jigen bi muñta nek budé nak amna luñ koy def moy kon liñ koy def mo wara gëna graw man luñu def gor jigen bi ko wara gëna graw voilà ala kulli hal possibilité yoy ñom 88 bi faslun li day luy tekantala masalala qiyas waq ar-rajul say gor li mislihi kem manam ñeel kema ala tadalu ki ci jondjo gi mi jondjo al mar'atay ni ñaari jigen faas dun lol lu yaqku la oh xam nga lol la gaay la waxal no imam abu hanifa rahmalahu rahmatullahi wasa wala amma dal qiyasukum sen qiyas bi nga xamne mom ngeen qiyas wat ar-rajul sey gi gor gi sey gi misli ñel kemam ala ta dalu ci jondjo bi muy jondjo al mar'atay ni ñaar jigen famin bokku na ci afsadul qiyas gënja qiyas gëna yaq yeen ndax lan la ilaaje amul ilaaj moy penetration huna ko fof wa inna ma li amba des moy nadhiruhu liñ ko meuna nurole dal moy mubasharat mom moy jondjo ar-rajulu gor ar-rajulu benen gor min khayri ilajin te penetration do ci am cependant do fek nak jigen ni aussi manu ñu am ñom dañ ko manul voilà mais amu ñu ni bi voilà moy muy di sax wax na ko legi ñom ko dafa rek ñu ko sori voilà ñu ko sori ndax bi meñu def yo xamné de toute façon liñ ci sakku am lañ ko voilà c'est à dire que liñ ci sakku ba tax duñu nek goor ñi mom am nañ ko bu ñek jigeen voilà hmm hmm dëgël jigeen ñu ñepp en cher satisfaction ci loolu ñi def voilà parce que bu dëssone toujours dañu sébé bu fekkone né voilà bu fekkone né jigeen ak jigeen seen yoyu rek ñuy nekké luñ ci am ben satisfaction bu tax comme nit buñ doon sey goor kon du nekkoy ay goor jigen buñ ko nekkon donc manam tamit dak qiyas bobu non hein mën na subjectif voilà muna wa idha sabata bu sahih hadha lolo déjà kon sax gi mo subjectif mais mom néna bu sahih faqat deug ajma de fur am muslimuna julit ñep ala an ci ne hukm talawata ate gor jigen ma al mamluki andak kuñu mom ka hukmihi kiyam atem la ma xeyri and ak kenen nit bu amé jaamum bu goor def ak mom gu yofi goor jigen ñoy mo mo def ko kenen ñoyam wa man zanna kep ku njort an talawta nekat def yofi goor jigen talawta dañ sa nit ki def ak yofi ki def yofi goor jigen bi mom lu ki ci ki mu mom jaizul lolu dagal la waxta demu atte wa ala zalika ci lolu bi qawli ci waxam gi mu wax mom bur yalla taala ci kawaji ci suratul ma'arij aya 30 illa lur ala azwajim ci sen soxna yi awol bok ma ki ni nga xamne malakat mom nako ay manum sen ndey jor moy ñi nga xamne ñom seeni jam lañ fa ñoom ci ñom kat budé ñom ñi la nit ki seyel ghayru malumina nekul ku ñu ngañ wa qasa na mu dadi qiyas zalika lolu ala amatihi ci ama ama moy jam bu jigen al mamlukatu bañu mom wo ko kafirun ci yefer la yustatabu dañuy koy tublo kama kem ni nga xamne yustatabu non lañuy tublo al murtad ki murtad fa intabu budé tubna baxna wa illa sul lol rek doroba dañuy doomo dañuy daggo xono ko batam xam nga li motax problème xol mazhabu jambur ci benen ci téré kenen parfois li moy nek problème exactement li kala bu précis manam kala bu leer yow nan nga meuna imaginer yow nga ni li kuko ima kuko wax day nek yefir bo xamne dañ koy tublo su nangul lañu dag baxam bo bar nga wolbeutiku nga ni position lolu la imam abu hanifa wax rahimahullah lolu mën na yam na man dam ci mom lim wax ni daf ko wër ak Abu Hanifa non dañ xam nga yaangi fatali ko ci jotay yewes moy lim ne bok na ci ñu wax ne ki haddu ki ki def yofu goor jigen mok haddu mo geuna tuti haddu ndialo te bok na ci seen lay moy ki mu mom nit ki sey manam nit ki buy sey ki nga xamantene mom la mom te alquran daf ni ha Allah ala azza wa amma malakat aymanuhum wa ma lol la waxo mais le problème moy nan la meuna waxe lolou ne lolou lay la bu gaayoy teur manam nan la meuna waxe lolou lolou moy moy sen problème ñom man ñom sen problème moy même senu toxal sax problème la lan lañu yalla sam sen problème mom lolou la aussi quoi manam ñu li nan la borom xoy yi ñox li voilà ñu ci peux pas le garantir quoi voilà yi waxe ñom lolou moy sen problème manam même senu toxal ñom problème la lolou tax même mazhab bu ne boko bëgge xam deug deug bu sukkandiku ci kenen lu mu ci wax demal ci ñoom liñ wax comme lu ñu wax la ñu xam lu koy bëgg dajja après mom wa surtout boudé ñoom ibnu taymiya la ñoom ibnu qayyim gaay yi wala ñoom gaay yu hawidi ñoom ben bas ñoom albani gaay yi parce que du façon ñi ñoom ñoo gëna ñak xam mom ñoom albani ñoom ben bas gaay yi ñoom ibnu usaymin gaay yi ñoom ñoom ñoo gëna ñak xam layu gaay mais boudé ñom ibnu qayyim et cetera ñoñu manam lool sa dalay jaxal nan la leen lu mel ni mën arrivé ha mais lan la leen lu mel ni mën arrivé nan nga mëna waxé ni lay wi kuko laye yéfir la ba bar nga wëlbeuti ku bëgg war wër war lay wo imam abu hanifa wala hakam rahmatullah alayhi ha c'est que yoyu donc après da ngay comprendre pourquoi par exemple ki di wahabi di xaw am ak ñak yar bu mat sauf ci par rapport ak imam yi parce que comme ñom ñi ñoy seen imam mono hein wa talawte seet def ñu fi goor jigen ak insaan nit ki def ñu fi goor jigen bi mom lu ki ci ku mom ka talawte yi ñi ngi mel mu def joomi goor jigen bi mom lu ki xeyr yi ci lu keneen mom fi lismi ci bakkar wax ak ngakaté faqulun li li taqanta la mas'ala la ñu comprendre pour moi ñu mo def bu jogé ci ton jogi non dafa def lolu ñaar ci yuuté la ñaari wax la yuuté en fait non mom dafa japp né qiyas amu fofu wa jondjo gi gi ñaari jigen ni jondjo parce que amul pénétration quoi voilà après mo baye fofu non mu baye fofu dem ci c'est parce que da nga jamm yo par wa kay d'accord ñaari masala la yoté mais ko fofu précisé wu est-ce que wala hadd wala est-ce que day am hadd wala afa dem wa zahir moy amul hadd parce que moy lool li gaay la wax voilà lool mom motax munu ko ki munu ko walta dajul waxul dara ci affaire bi parce que sino do na ci wax dara mom ni mel mom wala japp ba baye la da ngay faré mom rahimahullah mais dajul mais waxu ci dara c'est lool tamit xam nga moy wone ni seen wax yi ñom ñëlé aussi seen wax yi téguñu ko ci mali forom non non c'est vrai non prend plein xalak aussi voilà parce que yéne ko tudé borom ko ba indi be di indi sen wa sen ti wax ci teru te di voilà voilà lool mo lay wone téguñu ko ci mali forom parce que hein sauf que nak qiyas ma al farq lay am ci lool al qiyas li ñu qiyas ma al farq moy fasidul i'tibar lay doon moy qiyas wax na dafa am lu leen wutale moy fa moy lo xamne texte amna ci de toute façon mëno ci délo mu xiyass amuna tu ci am voilà mais nak ala kul hal mom mëno imaginer ni fiñ ko tek dara baxu ci wala degeul wala amul ben ki dedet ala kul hal de nga kon 89e fasulon li lu da han ñu tekantal la ci fa in qila bu fekente ne wax nañ nak wa hal andak ne ma'az hada andak li kulli lab han andak li yeb dawon febar la li hada daw no wa hal ndax ma hada kullihi andak li yeb nak ndax amna dawaun safara li hada da ñeel gi lay febar al udal bay lorate bay yak bay gañe ma xamne day raye sax wala wa ruqiyat ndax amna tamit ak ruqya moy moch li haga sihr ñeel bi lam jabar al qital bay ree febar bi nga xamne day lagalaté ok al udal bay lagalaté ndax amna safara donc mu del dalu ko ci titre affaire bi han ma delo na ko ci titre terre bi wa ok bay wala ndax njabar gu graw gi ndax amna lu ko meuna moch njabar gi di rayate ci moy la gor jigen wama ak ana lan moy al ihtiyal pexe li dafe ngir meuna jagn hadal khabal gi nek yon jox echec bu mak bi wala am ndofali wa kay wa hal ndax min tariqin amna yon qasidin bu meuna djublu ila tawfiq ngir nit ki meuna am deppel ak borom bi ngir meuna muccu ci bakar bi graw bi manam nit ki bu def ba nek gor jigen ba pare lu mu ci genné wa hal ndax yumkinu jappandina as-sakrana ha ci aji mande de min khamri al-hawati sangara ga mom banne xam la an yufiqa ci mu delu ci wat manam yew wat ku mandi ci sangara su bon si delu ci wat yew wat wa hal ndax yamliku mom na al ashiqu ki nga xam wala dana mom al ashiqu ki nga xamantene dafa xeur xalbo xolam ci wala ishqu te xeur gi qad deug wasala yok jëmna ila sawi da'i ba ci manam bu bir bu mom li nga xamne moy bir xolam leppum voilà wa hal ndax li tabib ñeel na docteur ba ba da zalika ginaaw li yeb xilatan am pexe fi burihi ci man ko safaral mom min su'i da'i ci bon febaram bu bon bi ko dal waxal ndax illa ma wo bu fekente ne ngagn nako laimun aji ngagn iltazza dana banexu bi malamihi ha ci ngagnam ga zikran ngir fatali koko li mahbubi ngir kamu sop wa in azalahu ndax bu ko bere azilun aji berdi aghrahu danako manam bu ko bero kiko ber aghrahu danako dello ci wat azluhu ak beru gogo wasara mu dem bi ci mom fi tariq matlubi ci yonuk aji manam lamuy sakku manam moy dal ci gattal ndax luñ ko ci mën ci wax buñ ko ngagne buñ ko bero buñ ko ndax lol dinako jarri voilà est ce que ki mënif lu ko dello ci yon yi way yunadi dana wote alay ci mom shayru halihi kay set manam kay aji sede halam bi lisan maqalihi ci laminu waxam gi manam maqal lisanul maqal moy laminu manam waxuk lamin gi munan waqafal hawam bi haythu anta fa laysa li mutaakhirun anhu wala mutaqaddim wa ahantani fa ahanta nafsi jahilan ma man yahunu alayka mimman yukramu ashabta a'da'i fasirtu uhibbuhum in kana hazzi minka hazzi minhum ajidul malamata fi hawaka ladhizatan hubban li dhikrika falyalumni luwam ha ci waqafa tahawna al hawa banex bi ci man haythu anta anam gi nga xamantene yow falays manam fi nga taxaw falays li ñeel mu mutaakhiru anu manam munuma delu gina ci mo wala mutaqaddam munuma awase sami wa ci mbiru banex mu daf ma taxaw lo wa ahantani yow manam dang ma toroxal fa ahanta motax nga toroxal nafsi sa bakan jaydan manam mbir nek aji gor gor ma man yahunu té amulo kenn ko xamné dana doyadul alayka ci yow mimman yukramu ci manam ci ki nga xamanté mo lay téral ki lay téral ak ki lay toroxal mom manam yow manam ginnaw ba nga xamanté mom toroxal na la amul keneen ko xamanté né mën na la téral la dañ wa ashabta walbati nga aday samay non yi fasirtu mu mujju uhibbuhum di len sop in kana hazzi dem nek na sama ciir min ka ci yow hazzi minhum moy sa cieur gi nga xamanteni sama cieur ci ñoom sama non yeb muju na nek sama soppe su fekente na yow cieur gi nga xamne mom nga am ci man mom la am ci ñoom wa cieur bi mu am ci yow mom la am ci ñoom ajidul malamata ma nga daj li nga xamne mom moy ak ngañu fi hawaka ci sak banex la fi watan mu nek lu may banexo xubban ngir sopp li zikre ka ci tuddu gi may lay tuggu tudu fal yulim fal yalumni nama ngagne kon bu boba allu wamu ñay ngagnate gamuko voilà de telle sorte que après man kon mën na delu ci wat ginnaw bi nga xamantene yoy yep amna ndax bu fekenteene sama banexi xeurna ci ñi nit mën nañ ma toroxal mën nañ ma defal lo xamantene mën nañ ma teral han mën nañ ma def lu ne mën nañ ma ngagne mën nañ ma wax lu ñaaw sama noni mën nañ muju wëlbuti ku nekk sama copain ndax lola man na ne budé lola man na ne kor moy man na def volte face ci sama position ha wala alla hada khayna li nak huwa moy al maqsud moy lañu namone bi su'al al awwal ci laaj bu ñëk ga alladhi bi nga xamne waqa ci la rat alay ci al istifta'u manam fatwa bi nga xamne mom ngeen don sakku wada'u ak safar alladhi bi nga xamne tulibalahu mom lañuy sakul hadha dawa ugle hadha dawa moy febar bok adda febar alladhi mo amna tulibalo mom lañuy sakul hadha dawa ugle gila febar gila safara manam dal ci gattal buntu bi limi wax moy ndax dal ci gattal kep ko xamne am nga febar bi ndax mën nga wolbuti ko wat hein am lu la safara ginnaw ne djuge ci limu metti Non, tu ne sais pas si tu veux que je fonctionne. waaw man da musuma ko gis sa wara ka nak danaka xawmu ci kenn aussi ah fadlun mete xaltal masala moy 90e dawa'u safar hada da gile febar min tariqayn ci ñaar yoon lay amé qila wax nañ ne bu dinañ wax ko naam ne waw al jawabu li nga xamne mom moy tontuli min aslihi mom manam mi ngi tuggé ci ciosanam ciosan bi moy lan moy li nga xamantene mom la hadith bi hadith yoy moy hadith yi ñu gisoon ci njaal benu buntu bi ci njaal benu téré bi moy ma anzala waccewul allah bur yalla min da'in ci ben febar illa lulul jaala def na lo ñel ko dawa an safara alimahu xamnako man alimahu koko xam wo jahilo wo te reere nako man jahilo wo koko reere ha hadith bobu gison nañ ko ci njaal ben gi wa mi ngi nekkon ci musnad imam ahmad rahman hadith usama ibn sharik radhiyallahu anhu imam ahmad solo nako rahimahullah imam abu daud hadith numero 3855 at-tirmidhi hadith numero 2038 wa war mu dal ni hasan sahih ibn majah solo nako ci hadith numero 3436 al-busairi ci zawaid ibn majah indinako bo far dal ni hada isnad sahih rijalu thiqatun rahmatullah ala al-jami' wal kalam kaddu gi nak fi dawa'i ci safar ak hada dagire febar min tariqayn ci ñaar yoon lay amé comme yalla safar febar mu indi wa ak ñene ci safar waxon nañ lako ci njaal ben ahaduma bel bu ñëk bi ni safara moy xasmu moy da ngay dox maddati li nga xamantene mom moy matière bi koy indi qabla husulha lu jitu muy am moy prévention foku bel fi safara moy prévention ni gaay di def vaccin yoy contre xawma lan wala da ngay vacciné waji bu ko defé fièvre bi lu mëna ñu waxani ñaaral ba moy qalaha moy sulli ko genné ko ba'da nuzuli ha ginnaw bi mu waccé wakilahuma ñom ñaar yépp nak yasirul yombu la ala man ci ki nga xamné yassaro yombal nako allah bur yalla alayhi ci mom yalla nañu yalla bolé ci ñi nga xamanté na ñom wala yalla da len di yombalal lepp luy febar yi zahir ak batini na biir ak biti yeb da len di yombalal ci mom ñaari solution yi wa muta'azzilun wayalu jahila ak danaka mën ta nek ala man ci kaw nga xamne lam yu'anhu yalla dimbali wu fa inna li yurgur may azimatul umuri gojo mbir yeb moy volant yi bi yade ci ñaar loxom yi ranam yalla fa amma tariqu ndan yon nak almani bay xagne min husuli hada dai ci amuk gile febar fa amrani ñaari mbir la ahadu ma bu ñan nabi moy khaddul basari moy sad xef kama taqaddama kem ni xam non la jito won fa inna li wor wor moy an nazaratu khol sahmun ak xet la wo xamne masmumun buñu posal la min sihabi iblis ci xeji iblis ya bok khol waaw ñaata nit ñoy def xol dara rek mbir bi ki biñu gis nazarati xam nga gis khatara lahazat ya lahazat wa lol gis nañ ko afa manam ñu mu graw xol mais fi dina wax yu am solo rahmatullah alayhi rahmatul wasi wallahi bok na ci manam parti bi bok na ci pi gëna graw ci terem bi ci njari ñu sand xef dina ko ci wax inshallah mais vraiment non vraiment il a excellé sur ce point non vraiment Non. Non, non, non. Rahimahullah. Non, billah. Gis nga xaaral ma gis ko rek. De sante xef ndari ni mak yim ci wax. Non, billah da nga xamné non, quand même ku mag la rahimahullah. Deng. kon xol am jass ak xet la bu graw ci xébi iblisi buñu posal la mota wa man kepp ko xamna lat la at la ka dafa boyal la hazatu ay gende kom ay xolam dama day sax hasaratu ay ruccu